اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سورة حامیم سجدہ دا دیتا صورت حامیم سجدہ وی لکی گی سجدہ نمی دے خود چونکہ اغا مخکنے صورت یو بل تیر شوی دے اغیتا الیکلامیم سجدہ وی لکی دا دام سجدہ رے ندیتا حامیم سجدہ وی لکا سجدہ پکر آغلی دا او اغیتا سجدہ لقمانم وی ندیتا سجدہ شورام وی صورت سجدہ شورام دارنگ ردی بل نم چراغلے دے صورت فصلتم ورتوی لکہ چرس ترادی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فحوانی مکداد دویم صورت تے نازل شوی دے پس دو صورت مؤمن نا بس سنگ ترتیب کے ردا تے نزول کے دے دا مخکینی صورت سرے ربط پ مختلف طریقو سرا دے یو خدا دا تے پ مخکینی صورت کی ورترد دے شرک دعا او کرن تقریر غیر روان دے خوچون که ما تاست دا حوامیم که دا مسئله بیان که چه حوامیم صورتونو که طریقه داده دا ایام الحج غنتی دی دا ننانای را دی خبری را تا هم بیانه و سره اضافه مکی پرونهی بانده هم رناوه چه نداوه که مطلب داده پرون چه کم مسئله ذکر شوا پا صورت حامیم مخ که صورت مومن که نو آغی که مسئله دا فدع الله مخلصین له الدین اگه مسئله اگه با سرم ذکر که ورطره با لگ اضافه مکه ده آغی مسئله بانه با اعتراضات رازی نو پا دی صورت که با ده آغی جوابات چکم ده اگه مسئله بانده که دوی ما خبر داده که پا مخکینی صورت که ورطوی فلم ما را او بحثنا قالو آمننا بالله وحده دا پقوانو کافر بانن چی عذاب براغ بیا بی ایمان راولو خو فلم یکو ینفعهم ایمانهم بیا ایمان فائدہ ندور کرد نو دلتا دا بعضی مثالی نور کرد چی سوکو اغا فا اما عادن فستکبرو فی الارض پوشی سمودیانو عادیانو اللہ وی چی عذاب براغ بیا اس فائدہ ور نکرد دا اللہ تعالی غا سنت و طریقه دا فا مخکنی صورت کی ورطا دعوت دا رجل مؤمن بیان کو چی رجل مؤمن سنگ بیانو که دا کافر و مقتا ولو کره حل کافرون نو دا شان تی سبم دا بیان که اگر که کافر پی بد دنی دارنگی پا مخکنی صورت کی ہوئی چی ولو کره حل کافرون کافران دا دعوت بد دنی خو لیکن تبی بیانه نو پا دی صورت کی بورتا ہوئی چی سنگ بد دنی دوی وی لا تسمعو لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون قرآن تا وقت مد دی پوش شور کوی پا دا غٹیم کی غلبه با پا دی بانی حاصلو نو دا کسمت داد دی اغا مخی صورت سر ربط شو دعوت صورتو اثبات دا توحید دی خو پا دا فی دو شبهات سلاسه و سرا دری شبهات دا صورت کی روری یو شبهه با دوی دا کئی یه را منستا پا دی مسلو بانی نفویگو وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اختار مسالي گرانی کی من پہ نہ پوری کی زمون ذہن پہ نہ خلاصی کی داغے جواب بولتے ہو کی نو بل سوال بدوی داو کی چنا داتے چھ کہ مخبر کہ کنا ندوی با خپل منگڑت دلائل راوان دے کی لکہ فاری کی یو دلی بدوی دا راوان دے کی چھ داتے چھ کہ مخبر کہ دا مخالف زکلا مثال پتور بانی تا شرک نہ منا کی ما خوب لی دلیو پوچھ کنا ز پ خوب کی وین عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ ما دی دلیو چه اغا ما تاوی چه روز ما نظر و نیاز و دا ما ندعا و دا تاوی پوشوی نداغی جواب باور کی وقیدنا لهم قرانا افضینو لهم ما بین ایدیهم درین نمبر دی گو توی مثلا منگه تا زکستان لقبوله چه تکو پا عربی بانی عرب دیو دا عربی کتاب دیره و دا بتا رزان ندو کری نداغی جواب باور کی ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالو لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی دا دری و سوالاتو جوابات پی دا دری اعتراضات پا ذکر کیگی او دا آغی جوابات پی پا صورت کی بدلائل عقلی اتا ذکر کیگی حوامی مکٹول اتا تا دلائل لازی عقلی او دا غرنگی و سر برد شرک ذکر کی فا علم کی الیه یرد علم الساعة رد شرک فی العبادت بذکر کی فا غیبان برد کی جدا اللہ نما سوا بل سک معبود نشتده او رد شرک ف فی الدعاء چی دعاء که دا اللہ تعالی سر تاسو بل سوک سنگ شریک ہوئی مدد دا بل چانا سنگ غواری پا آغیبان باردو کی دا غرنگی و سر با اثبات دا توحید کی پا زواجر و کثیر و سر پا اول دا صورت کی اغا براوری و پا آخیر دا صورت کی بیا راوری دا غرنگی با تخویف ور کی اغا خلقو نا چی اغای منکرین دی دی خبرنا پا ذکر دا اقوام مکذبه و سر مخینی قومون با تذکر کی دا اللہ تعالی نمونه با پینزن لس پا صورت کی ذکر کی گی پا دی طریقی سر بدا دا صورت اغا ترز بی کل دلیل ذکر کا کل دا زجر ور کا کل نقلی کل عقلی کل تخویف او کل جواب دا شبهاتو پا دی طریقی سر بدا مثلا مضبوطی اکا زور تقریر دی فدع اللہ مدد دا یو اللہ نغواری او سر سر فدی که لگه اضافه که چی عبادتم دا یو اللہ کوئی ما تنسی لگه اضافات پا سر رازی نو دو دا غا چکم دا علمم دا عالم الغیبم یو اللہ تعالی اگنی بل سوک مگنی فدی که با سر دا اضافه که خود زر خبره آغی بانه با اعتراضات رازی شبهات پا پی خلق که دا زان نا اغا منگر از اعتراضات و جوابونه بور که تاسو پوچه پا دی خبره صورت پا تر از دا غشانتی صورت دا بیا مشتملی پا دری و بابونو بانده خواه اولنه باب دا صورت چه ده اغا تر سلی رشتم آیا تا پوره ده پا اول که ترغیب القرآن ده دا غینا پس اعتراض ده دوی جواب و سرکی او تخویف ورکی و بشارت ورکی تر اتم آیا تا پوره دا غینا هم آیا تا پس بیا سلور دلائل عقلی شروع که تر دولسم آیا تا پوره دا غا چلیگی بیا دا دولس دا غا چه او چلیگی نو دا دیارلسم آیا تا تر اتلسم آیا تا پوره تخویف دنیای ورکی پا ذکر دا اقوام مکذبه و سابقه و سرا نو دا غینا پس تخویف اخروی پا سلی رشتم آیات که اغا ذکر که داغی نفس شروع شی او اغا بیا رسیگی تر اغا داغ پوری خواه سلی رشتم آیات پوری با اغا رسیگی داغا بیا تخویف اخروی بی پا دی طرز بانده با دا داغا به صورت اغا طرز با داغا شانتی پا دی طرز کل تخویف کل زجر پا مطلب ذکر که پا اول که با دا خود پا صورت مؤمن که کتاسو خیال کرو نو اغا صفات ذکر کرل خو صفات ات صفات سے ذکر کرل نو غیر اللہ تعالی ذکر کرل نو پا صورت مودغ کے صورت سجدہ کے با حامیم سجدہ کے با طرز بدل وی پا دی کے با ذکر کئی صفات خود قرآن با ذکر کئی مخ کے دا منزل صفات نازل اون کے اس دا منزل صفات تی چی چار با چی کم نازل شو کتاب دے داغی کم کم صفات تی نو آغا برات ذکر کئی خواہ دا غیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أول ترغيب للقرآن فأتو صفات سرا بياد أغين ورست ورسرا فأعرض أكثرهم دا زجر شو دا بزجر وركي أو روايات كرازي ديكي ديو بل شبه جوابهم دي روايات كرازي نبي صلى الله عليه وسلم مسجد حرام کے ناس کن ابو جهل او دامل گری دا ټوله راغون شیو چا پکې دا خبر او کلوې لکه تاسو کې څوک خيار کړی نشته چې ورشي او دالت خو یې کی محمد صلی الله علیه وسلم او دې نور دې خبره نه راوړې دا څو مونږ ته ټوله مسله جوړه کړې دا هغه ویلې چې وی قتل وی عتبه مونږ ټوله کې خيار دې او عتبه نوم دا کنیت ابو الولید او ابو جهل ورته आवाज ته ابو الولید تراشه هغه راغې ویت داشته لو کچه تلارشا او دی الک سره خبر او کا دی کو یک پدی خبر باندې لگنا سیت ورته او کا عتبلارو ورته کینا استو ورته وی ورارو نبی رسول الله ورته فرمایل وی ها بل ولید سوای وی زس خبر کو می مال ته وقت دی وای وی خبر می دادا چه زل تانا یو تو پختنه یو تو خبر دیتا کوم اول سوال می دادا چه ته په غور دینی کا عبد الله په غور دینی ها کچر ته په غور دینینو مونږ ته وایا کچر ته عبد الله په غور دینونو دا کم خدایان چې ته پیرت کې نه د عبادت وکول او ته په غور دینې کې عبد المطلب په غور دینو کچر ته په غور دینې مونږ ته وایا کچر ته عبد المطلب نو هغه دغه خدایان عبادت کول او تر کم ته بد بیان یو دادا دویم نمبر خبره دادا وی چې ستانه زیات مونږ ته زمونږ د قبیلې ته چا نقصان ونه رسو قریش عرب قریش ته ټول بدنام کړل خلق وای چې په قریشو کې ساحر راوته ده زمونږه بدنامی پتا باندې کیږي او داس چل چې زمونږه جماعت تا مات کړو زمونږه قوم کې تفرقه پیدا کړه لہذا داستلو کتی او سو خبر دا تذکوم اول خبر دا دا کتو دا دی مکی مشری غواری ملکی غواری من بتا دا سے ملک جول کو چی من بستان بغیر بلکل یو خبر نکو کتو ملک حکومت غواری چی دا دی بصرف مشرسدغن سرداری نا بادشاہی غوارم من با دی بادشاہ کو نا بادشاہی برا کتو آئی چی نظم ما تا دا مال ضرورت تیز غریب مال من بتا دا طول خوریش مال نا جمع کو او در با کودا لکتا با قریشو کنی تورو نمال در ترین سره او گره که تو آئی چه نا زما چه کم دن وعده تا ضرورت تینو پا قریشو که چه سمر حسین جنهی من بیتا تا او کو او اغبا استا پورا کو اغا ضرورت بدی پورا کو که تو آئی چه نا پا ما بانده بیماری دا زما دماغی علاقه که فرق را غلی ده نو اللہ پا دی جوڑ کی من بلال دوائیو کو او لار بشو طبیبان بستا دا پار را ویو دا خبری و فرقه. چه دا خبری اکری نبی علیه السلام و طبیع بلولید تا خبری ختمی شوی آو وی خوز دما خبری تا وکی دا نبی علیه السلام کلمه ویلا او دا غیل پس شروع که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته دا صورت شروع شروع که شروع که بلولید سوخ ناس تو عطبا داغین پس شانس دا لسنو دا سکل و دا سکی ناس تو مکمل سوچ که ورطا تلی ده سوچ که چه لارو اخیری دا غزائنو لو رسیدو فا ان اعرضو فقل انذرتکم دا رست را روان ده فا ان اعرضو فقل انذرتکم دیار لسم آیات که سائقتا مثل سائقت عاد و ثمود چه دیزا لو رسیدو فورا عطبا را پاسیدو او د خدای په خاطر او د سله رحمی په خاطر وخت وخت وخت کا وخت کا وخت باز خوش وي بس خاموش تو لار پاتې روان شو کور ته لاړو په کور کې پری وته یا و اور د اور د درې اور د روانه وته کور ابو جهل وی والله وی دا ابو الولید چې مونږه تا ناراضي وی دا لاړو ګډ وټ خوش وي دې سادي شو دی وته سادي وی دي نشي وید په څه ورزو د سره خبره کوم ابو جهل خلوی رضی الله سره چلاړ ورته یو یو تا وی لاړ وی را سرته خراب کړی محمد صلی الله علیه وسلم او وی تعالی دا خوراک خوان درکو من بخیر زده به تعالی چاندو کومران تو اوس بخ ټول کې مالدار او خدا ته رضی الله سره او دا کې لاندې به جوړه کړه سره په غیرت کرا وی وی دا چلې چې زبا تعالی چاندو کومه په دې قریشو کې مال بل تر جمع کما خیر به تم مدا کیگا آقا غصه شو الفاوت بخوز دیو جاهلو آقا غصه شو می دست چلی که دبا قسم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر یو خبر آمونه کم خود دست چلی که آقا ما تا یو کلام ہوئی لیزه نور نپویگم قسم دی که آقا سحر وی سحر نده ما سحرونو بانده پویگم قسم دی که آقا شعر وی شعر نده آقا کهانت و دو دغا تربیتیان و خبری ندی بل سی ہوئی وی سی ہوئی وی دپ ندیو تی تا غرق شوی پا عربی ویلا او تا پی نپوی دی وینا نگا پی نپوی دم خو پا آخیر که دمکی راک لاوی تاس تا پتا دا چه اغا گواره چه خبره او که بیا اغا خبره سی اغا خطا کی گی نا آخیر که ما تاوی فا ان اعرضو فا قل انذرتکم سائقتا مثل سائقت عاد و ثمود دا عادیان و ثمودیان اغن تی تندرون پا دربان راشی دا قوم تا با کی گی گواره خوش وی داست چلو کئی چه دی فریق دی که دی چا بل چا مر کو نخمون با تخلاص شو او که چر تا دی غالب شو نزمون دا قوم ایزد تی ازمون قوم با پیوران دیشی بس پریگ دی دیخ پلی مخی تا پریگ دی آقا ابو جهل و سر کسی می سیو کلو غصه شو ورطا با هر حال عطبه خو پخپل کو پر تیم پاک شو دا دا آقی اول که دغا یو دغا پکراز نبی اسلام دغا صورت پا دغا موقع که تراوت کرو پا دیده که سوال ده سوال دا دی نبی اسلام بان سوال ده تفق ور دینی که عبدالله تفق ور دینی که عبدالمطلب نبی علیه السلام جواب ور نکلو دا ولی دی که بعضی کسان وی کنه چه داعیان سوی اغلا پکار دادی که دا هر یو سوال جواب بنور کهی موقعی تا بگوری کنه دیده که دا عطبه مقصد داو چه که دی ما تا وی چه زا فق ور دینیم عبدالمطلب خو مشرکو یا عبدالله خو دغا شانتی و پلاس نسه چل بروشی ما تا با موقع ملاوشی بنو آشم و که با خبر او کم بنو آشم بطول خلاف شده دو بنو آشم خو سرد دینا چه پا کفر او خو ولا سر دغت رو نبی علیه السلام تر قومی دغت که خو نبی علیه السلام تر ولا رو زو دا کارو کم نبی علیه السلام ده خبر جواب پا دغا موقع مناسب و نگرن بازی وی واری نکلو پدی کے تاتم کئی کنا سبا تا ہاتھی تے ور مخامخ سی اگر ور تا ہر کے سم سوال کینہ تے ور ہر سوال جواب نہ ور کے تے تو بیا جان لے لان جی جوڑے کہ مو ور کا بس ور بعد خبر دے جواب نہ کوں یا دا دین قول دا دے نہ جواب ور کڑے دے جواب سنگ نہ لے ور کڑے نبی علیہ السلام جواب ور کو پدی دا کے ور کو دا صورت چوی کنا پدی کے جواب ور کو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تما تا مشران یادے کہ عبد المطالب و عبد الله راس تا تا دا کے مشر کلام وے مچ دا غنا مشر سوک نشتا دے اللہ و یا اللہ تنزیل من الرحمن الرحیم دا اغا کتاب دا غوی چی دا دین غوارا دے لہذا بس دا تے جواب ورکو چی اغا پاکے بیا نور تا نشیوئے لے دا جواب ورکو دا غی طرف تا وی اشارہ دا نو دا پاکی لغشو دا قرآن ات صفات اول ذکر کے خام حامیم دا خو مقطعات کی امانے محکمات آستا کرے وا تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل دانا دلید ان کے کتاب دے یا منزل کتاب دے من الرحمن اول صفت دا دے چه دا تنزیل الرحمن دے وے دا دا رحمن ذات اغا ذات چه پٹول و خلق و رحم کئی دا دا اغا کتاب دے دویم نمبر الرحیم دا دا رحیم ذات کتاب دے نو عام مہربانم دے خاص مہربانم دے دوار صفتی نشتا دے دا اغی ذات تا طرف ندا کتاب راغلے دے خواہ کتاب انفصلت آیاتو بل صفتی اگورا نو منزل کتاب دے دا سن نصفت شو دے مطلب دا چو دا وضعی قانون ندے چا انسانانو پزمکا کے جو کرے نند دا منزل قانون دے خواہ خادویم صفتی کتاب دا کتاب دے مکتوب دے پلوح محفوظ کے مکتوب دے پسحیفو دا ملائکو کے لکلے دے پسحیفو دے انسانانو کے دریوارا فصلت آیاتو فصلت جدا جدا بیان کرشی ویدی آیاتو آیاتو نردے ہر یو مسئلہ جدا جدا دا دلیل دلائل زانت جدا ذکر کی کلا ہاں ورسارت دعوی ذکر کی نو دا چاند زواجر ذکر کی تقویفات ذکر کی ہاں لکل منہا ان فرد بفصلن ہر یو تے زان زان تے یو فصل وی پاگے کیا بیانی گی نو فصلت جدا جدا بیان کری شویدی آیاتو دلائل دے دے بل صفت شد قرآن بل صفت او گورا قرآنن مقروعن اے قرآنن دلستل والا کتاب دے دا سے ندا چھ مطلب دا دے چھ لستلے کی گی نا دا سے سمان کرونا ندی چھتا پہ نا پوئے گی نا مقروعن لستلے شوی کتاب دے عربیان سلورم صفت یو گورا پنزم سلورم عربیان عربی جبا کے دے یا ظاہر مضمون والا دے لقوم دا پارا دا قوم دے یعلمون چھ غیت پوئے گی بشیرن بل دا قرآن چھلے بشیرن زیر ورکون کے دے دائی بل صفت چھو مومنانو تا و نذیرن او یرون کے دے کافر لرا دا صفات ورطا ذکر کل دا سی کتاب دے نو چھلے دی کتاب کم موضوع بھی کنا اگا بڑی را پندہ ورگی پا دے وجبان دے اس دجر ورکی چھو دم رب بہترین کتاب چاہتا راشی دم رب بہترین قانون راشی اور دین سوک مخ آلائی آبا دیر بدبخت نہیں زجر فوراً ورکو فا اعرض اکثرهم نو مخ آلائی دیر خلق دے قرآن نا فهم لا يسمعون نو دا قرآن ناوری دی اوری نخا دای ذکر کو تر دے پوری ترغیب القرآن او زجر منکرین تا معرضین تا چا غیر ذکر کرو نو اس داغین پس وقالو قلوبنا دی اول اعتراض ماتا سوی دری شب بہات کو صورت کے دفع کئی نڑمبئی سے بہاو اعتراض دی دا کئی یہ رستاف دے اول کو تو کتاب فصلت عربین خکار دے آسان کتاب دے خودی سوئی نمن پہ نہ پوئی گو پوش وی نو دا اگے جواب ہوتا کئی دی لومبے اعتراض دا تو کہ وقالو دی اوئی قلوبنا ذن زمنگ چلی فی اکنتن پر پردو کی دی مما دا اغم صلینا تدعوننا الی تدعونا الیہ تتمرا بلی اگیتا ولک منگا پر پردہ کی مطلب لا نفقه کلامک من ستا خبر نه پوی گوز من ذهن ورتا نرسی د من زلو ورتا نرسی یو دا معنا دا دین دار چ دوی غلط کی صورت بقره کی تیر شو قلوب و نا غلف زلو نه من گډک دی دا علم نا نو فی اکنتن پ پردو کی دی یل ک زمون دا دمر لو علم د ک نه ستا دا علم سده دعوت پیدا نه ور کی تک من ته ډیر بیان نو ک من پنه پوی گو لا ادا د من گتا نا من گبانی اثر نه کی زکه چې زمونږ علم ډیر دی و فی اذان آذاننا دویم وی او پا وگونو زمونگا که وقترون درونواله ده و من بیننا او بل دادا که پا مین زمونگا که و بین که او پا مین ستا که حجابون یو پرده ده مونگا حجاب ده اغا حجاب زمونگ دا عقیده ده وی زمونگا عقیده زان تا ده ستا عقیده زان تا ده مونگا وستا نکی گی کلی سرا نفع عمل تا عمل کوا پخپل طریقه بانده اننا عاملون یقینا مونگا عمل کون کیو پخپل طریقه من بخپل کار کو تخپل کار کوا دای ورتوی تر دې فور دی دا خو د دې غ اعتراض شو اوس د اعتراض جواب ورته کین خا تاسو زما په خبره ولې نه پویږئ زس جن خنیما زس ملائک خنیما چې تاسو زما په خبره نه پویږئ خو د تاسو غوند انسان نه مکنه نو د انسان په خبرو دیم نمبر مثلکم تاسو غوند عربی ما نو عربی وې ما نو بیا تاسو ولې نه پویږئ دریم نمبر مثلم اسانه ده مشکله مثلا نه ده چې مشکله مثلا به تاسو په نه پویږئ بیا هم خبره وا نو درې واړه خبرې زه انسانم د انسانانو په خبرو خلق پویږي یو جواب دویم نمبر چې انسانم بیا عربی ما نو بیا د عربی جدی په وجه باندې تاسو هم جبه عربی زمام جبه عربی بیا څنګه نه پویږئ نو دریم جواب مثلم اسانه ده سګرانه او مشکله مثلا نه چې تاسو په نه پویږئ درې واړه جوابونه ګورئ قل ورتوایا انما انا بشر یقینا ذو بشر یما ملک نیما جن نیما ستاس زما خبر نہ پوی گئی یو دویم نمبر مثلکم ستاس غوند یما ستاس غوند یم پدی مطلب کہ عربی ما نو عربی و یما ف عربی کو تاس ما عربی ولی نہ پوی گئی نو دریم نمبر ها فرق مل فرشتہ دے دریم نمبر دا کہ مثلکم بیا ستاس غوند نیما دات نیم ما تا وحی کی کتاب کرنے کی یوحا الیا وحی کولی شما تا خاص مثلم اسانا انما الهکم اله واحد اسانا اسان دعوت کرتا بیانو مغدا دے کہ انما الهکم چی یقینا الہ تاسو ہاں مددگار تاسو معبود تاسو اٹول معنی چلی گی کچون دے صورت حامیم مومن کے تیر سے آگا مددگار دعا مسلوا لہذا دلتا مد الہ معنی مددگار سرکیں انما الهکم چی یقینا مددگار تاسو چلی الہ واحد مددگار یو دے بلسوک نشتا دے فاستقیمو الیہی فاستقیمون برابر شیطاس الیہی اغی اللہ تعالیٰ تا بالتوحید فتوحید سرا کلک شانیخ پا دغلا رضا واستغفرو او بخنت او غالی پا فقوانی پا مخینی شرک باندے وویل للمشرکین او تبعید مشرکانو لرا استقیف شورو کو الذین آغا مشرکان لا یعطون الزکاة چه زکاة نور کئی زکاة نور کئی نو مکی صورتونو کده زکاة ما تاستویلیو چه یو قول خود ابن کثیر دے اغا وی چه دا زکاة پا مکہ کے مو خو مدینہ کے بیاد آغی مقدارون مقرر شو نو بیا خیر دے یا دارت یعطون الزکاة تماند لا یفعلون فعل الزکاة دوی دا پاکی کارون نکلی وهم بالآخرة هم كافرون او دوی دا آخرت نهم منکر دی دا آخرت دا ورستنی وردن منکر دی ان الذين آمنوا اس بشارت تے اقبل دلت جمانی یقینا ناکسان چیمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کی موافق دا شر لهم اجر غیر ممنون نو دا غی دا پارا اجر دے غیر ممنون چه ندے کت کڑے شوے من مانے میرا تکڑی وی چه من پا مانا دا بادل سرم رازی او من پا مانا دا انقطاع کٹ کول سرم رازی ذلك اجر غير ممنون غير مقطوع ذات اجر و ذات بدله نه چه ختمی دلی نشتره همیشه ده پرابرت شروع وی لا اله نهایت دخا ده تردی پوری دغه وقت ذکر کل چه او اولنا تنزيل من الرحمن الرحيم راشد کتاب منی نو دوی وی مون خو نه پوی گستا په خبرو باندې زمونږ غونه په پرده کې دی زمونږ په غوونو کې درونواله دی زمونږ او استاد ترمیان درته پرده ده دا خبره وکړه نو جواب ورکو ولې پوئے گئی زما په خبره باندې تاسو ولې نه پوئے گئی زما خبره کې څه مشکل دی بشریم انسان انس ملک او جن کو نیم چې زما په خبره نه پوئے گئی مثلکم تاسو غوندې يم درې ما خبره دادا چې عربی ما دوی ما خبره دادا چې عربی ما عربی وی ما بل څه نه ویم درې ما خبره دادا چې مثلا آسان ده انما الهکم الہ واحد دا یو ټکه میرا وړل دی په دې ټکی تاسو نه پوئے گئی بس بختو نو دا جوابونه ورکل چې ورکل دا نه پات تخویف او بشارت مبارک چه دای ذکر کل اس پا دلائل شروع کئی چه راشد انما الہکم الہ واحد دا مسئلہ چه دا بیانون قرآن بیانی تنزیل من الرحمن الرحیم نو دا مسئلہ پا عقل ثابت دا عقل تاسو نے استعمال ہوئی کہ عقل استعمال کی تاسو پتہ لگی چه انما الہکم الہ واحد ولی عقلی دلائل تو گورا قل ورتوایا انکم آیا تاسو لتکفرون خامخا کفر کوئی باللذی پاغذات باندے ابن کثیر وی لتشرکونا برخمن جوڑا وی شریک جوڑا وی دا اللہ سرا اللذی چا غذات تے خلق الارض چا پیدا کری دزمک فی یومینی پدوو رزو کے دزمک پیدا کرا و تجعلون لہو اندادا دا جواب دا سوال دے چا دیوی چا من کو کفر کو انکار تا وی من کو انکار دا اللہ نا نجے کرے اغذات کو من منو چا دزمک پدوو رزو کے پیدا کرے دا نو جواب یو کچھ نا و تجعلون لہو تاسی منی کو شریکان و سر جوڑا وی و تجعلون لہو او جوڑا وی تاسو اغی اللہ تعالی لرا اندادن شریکان ذالک رب العالمین دغا ذات چی دے سدا چاز مکہ پیدا کردے دا دغا کار کو ان کے رب العالمین پالن کے رتول مخلوق دے در طول مخلوق پالن دے کئی بلچا پتی نہیں سر دے کئی بلچا تے کارا والا کری کارون چاہتا نڈیا والا کری خواہ وجعل فيها رواسيا اس وی وجعل فيها ضيا پیدا کر اللہ تعالی فيا پدیز مہ کے رواسيا اگر کلک کلک مضبوط غرونا من فوقها کہ پدی کی پیدا کر من فوقها پورتا دینا اے رواسيا فيها اول وی دن ندی بیا وی من فوقها ذکا دا غر فزمک کے دن ہم وی او بہر ہم وی کنا نو پدی وجبان دوڑ وی و بارک فيها او بیا برکت چولے دے اللہ تعالی خیرنی چولے فضیلت مہا کی وقدر فیہا اقواتہا او اندازہ کری دی اللہ تعالی فیو خاص اندازی سر اقواتہا رزقون از دیزمکی دیزمکی غریزق چدے اگا اللہ تعالی اندازہ کردے فی اربعات ایام دا طول کارون چدی فی اربعات ایام دا پسلور رزقی نو دو رزقی مزکا پیدا شوا پا دو رزقی غرونا او ورسار رزقون آگا تک پیدا شوا سواء لسائلین سواء دا بعض وی دام دارا لسائلین دی سواعن پور متعلق تے بعض وی چه نا دا سواعن خوزان تا مفهول مطلق تے اس توا سواعن برابر اشود از مکف برابر والی سرا نو بیار آگا لسائلین ها دا تقدیرو دا اندازه چه اللہ کرده لسائلین دا دا سائلینو دا پارده دا کم چه دتان پختن کئی چه دا غا اعتراضات تربان کئی اغیل می داریس کنه مقرر کرده بول آگا معتدیبینو لم داری زکوار کن مطلب دا شو یا دارا سواء دا خبرات دا کما اشوات پسلور رزق از مکا او دا غیر رزق ارتا برابر شوی دی سواء دا خبر برابر دا لسائلین لعلم السائلین علم دا سوال کون کو سرا سوال کون کی یهود و نصارات کم سوال کرده نو دا اوی دا علم و دا کتابونو سر دا خبر برابر دا دا غیر پا کتابونو کم دارا غلوت از مکا اللہ پا دو رزقی او پا دو رزقی بیا پا غیر که غرون او رزقون اللہ پیدا کرو دا خبر دا غید علم سر برابر دا ثم استوى الى السماء نبیا توجه کر اللہ تعالی اسمان تا وہی دخان فدا کے حال کی تیرا اسمان لگیو سنگا اللہ تعالی کان عرشو علی الماء سورت ہود کی تیر شو او بو تا اللہ تعالی امر کو پو بو کی حالت راگے اگر حرکت اکڑو دا غی بخارات اسمان تا لگے بر پورتا شو جب پورتا شو نو اللہ تعالی دا غی لگین اسمان نہ دے جو کن فقال لها نوی بی اللہ تعالی دی اسمان انت ولل ارض عظمكتا وی اتیارا سی دوالا تو عن فقوشی او کرهن یا پنا قوشی کخوا خموی کخوا خمو نی زما خبر اوما نی چه زدر تسویم به اسمان که مزیمه داری مقررو مغا دیغا قبول کی او که دزمکی تک مزیمه واری قبول او اوالکو مغا دیغا قبول کی قال کان اوی دزمکی و اسمان دوارو اتی نامنگرات دل که اتا اعین تابدار اللہ پا خوا خبانی منو دانکو که مطلب داره چه نظرمو نشتره نا فضل نہیں مانو فقضاهن اس بل دلیل نے پورا کر اللہ تعالی سبع سماوات و اسمان فی یومین پدوا رزق کے نسلو راغ پہ بدا سے سورہ دے شپ کر دے فی سته ایام تاسو ویلو وا اوحا فی کل سماء امرها وا اوحا او وحی وکلا اوحا وی اجرا جاری کو الله تعالی فی کل سماء بحر یو اسمان کی امرها حکم نامقبل خپل حکم خپل اڑ او قانون جاری کو پټول اسمانونو کی و زینن السماء الدنيا او کیسه کړه دی الله تعالی وی مونږ اسمان نزدې به مصابیح باغدی و سرستو رسرا و حفظا او دفا او داتوی و جعلناها حفظا او گرزولی منگا دا غستوری حفظا دا پار دا حفاظت دا اسمان ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزور ورزاد تا چه پویا هم دے اغی پویا و زور ورزاد دا غاندازه دا دا اگر تا عقل تا متوجیشا اس تا عقل دی دا اگر چه خدا اسمانون ناو دا انزکی دا طول نظام پسلور رزش پک رزش کی دا اللہ تعالی جور کو نتب دی عقیده و نرسی دی چه انما الهکم اله واحد ور عقلم دا خبر منی توائد پا دی خبر نکویگم دا عقلم منی دا خبر واضحم دا پا بیان که دا قرآن بیانم دی بیات بانی که وید پا دی نکویگم راس دا امنا خواه ها سشن و نا ودی خوش پاک ورځ کې دا وشو او دغه و ما ورځ خو خالی وکنه د هفته په ورځ کې هیڅ نه دي چې حدیث کرا دي کنه نه نه نه کنه دا یومین کې ول راغلی دي دا رستو فی اربعه ایام کې راځي دا غدور دو سره جمع کی نو هغه مجموعه فلو روخی بیا رستو دا دو شنو بیا شپک شو صحیح شو خلیفا ان اعرضوا فقل انذرتکم نو اوس دا شو اوس د دین او رستو وای چې خا بیان خو واضح هسته تاسو هغه اعتراض کو ختم شو که تاسو مونږ نه پویګو معقولم ده خبره او معلودغم ده معقولم ده او معصوره هم ده په نقل کې دا شان ناغله چې انما الهکم اله واحد او معقولم ده په عقل کې مراغله ده مثلا ساده ده ز بشر ما بیانو می عجبه می عربی ده خواجه مساله ده او عقلم ده معنی ده چې اسمان نو عظمت تاسو معنی چې ټول الله پیدا کړی دي نو اوس کې بل څه ګیارا بلی نو بیا واور فإن أعرضون كثرت دي مقوالو ددي مثالي ددي قران او ددي توحيدنا نفقل ورتواي انذرتكم زدارو متاسو سائقه تندا سائقينا سائقه عذاب تندر پوچي اغا عذاب چه غمړون کي وي اسړي مړکاي پوچي بيو تکي يا نسائقه تند اغا تندر نا مثل سائقه عاد و ثمود فشان د عذاب د عاديان او د ثموديانو سنگا اجاتهم الرسل كلا چرال دي عاديان او ثموديانو تر رسولان من بين ايديهم مخد دوينا ومن خلفهم رستر دوينا الا تعبدوا الا الله چه بندگی خار مکوی تاسو الا الله غير ده الله غير ده الله نا ده الله نا غير ده بلچا بندگی مکوی دا ورتا دا بیان ورتا راغی فدی سوال لازی چه من بین ایدیهم ده دینا مخد پیغمبران راغلی نو آقای خودی تا دعوت نو رسوله نو جواب دا آقای داده چه نا مخد رسولان راغلی خو آقای اللہ تعالی عمرون و دتل ندو دوی زمانه تر او رسیده لیو داده یا داده چه دا آقای مخد نو دعوت سو هم دا غیوه مساله وکنه نو چه دا دیخ پل رسول دا دعوت ندو انکارو که دا دا آقا مخد نو رسولان دا دعوت نا انکار شو دا غرنگی و من خلفهم دام رستو سر راغی خجی فقل ارجات قالو ندوی اوی لو شاء ربنا دید رسول نے انکارو کسی ہوئی کچر تغفت وی رب زمونگل انزل ملائکتن نخام خارا کزا کڑی بیو ملائکا مرا کز کڑی بیو ملائکی فا انا بما ارسلتم بیهی کافرون یقینا منگ فا اغا پیغام بانت استاس پرالی گلی چی ویئی منگا کافر یو منگ نمانو منگا تی انکار کو فا اما عادن نو اللہ وی ہر چی عادیانو فستکبرو فی الارد نلو یو کلپ از مکا کی بغیر الحق کی پنا حق دین باندے نا حق دین باندے رو رد جتا دان غر غر کو دا زمونگا قانون دا سی بہترین دیو مونگا دا سی مسلحین یو داوی داوی اللہ ویا خو غلطو زمانو را لے گلے قانون حق خو اگر تی دیر آو لے گم وقالو دی بمی من اشد مننا قوة سوخ سخت زمونگا پا قوت کے راضی مونگ سر اولم یرو اللہ وی دی گورینا ان اللہ اللذی چه اگر ذات یقینن اللہ تعالی اگر ذات خلقا ان کی دی پیدا کری دی هو اشد منهم قوة اگر سخت دوینا پا قوت کے وکانو ودا عادیان بی آیا آیاتنا دا آیاتنا دا مننا یجحدون انکار کون کی دوی داغینا انکار کولو فارسلنا علیهم نو اللہ ویراؤ لیگمون فدوی بان ریحن اغا سیلی ہوا سر سرن سر سرن او تیز آواز والا تیز آواز والا کہ خطرناک آواز پکے کی دھا فی ایامن پا غورزو کی نحساتن چا غورز سپیری وی لہم دوی دے پارا دانا چا غورز سپیری وی خود دوی دے پارا خدا بدے غورز وی کنا من ہون سے غورز وی دوی دے پارا یا نحساتن بازی وی متتابعاتن یو بل پسی وی یا بل مانا کئی نحساتن بارداتن دیر یخ غورز وی سڑی غورز وی لنو دی قوم دے پارا چا غورز کو من دوی تا عذاب الخزی عذاب دے شرمولو فی الحیات دنیا پا دنیاوی جوان کی ولا عذاب الاخرت یو خامقا عذاب دا اخرت چلے اخزا غدیر شرمون کرے وهم لا ينصرون دے دوی سر و مدد نشی کولے و اما ثمود او هر چی ثمودیان واللاوی فہدیناهم نمون ورطلار او خودلا فستحب العما نسیو کل نو غور اکلا اغرون دوالے علال حدا پا هدایت باندے ما وقت نبی راو لے گاو تا بیانو کو دوی سچلو کو دوی کفر اکلو او اغا خپل کفر او شرک غور اکلا پا هدایت باندے فاخذتهم نونی و دوی لر سائقة العذاب الهون اغا چغی اغا تندر دا عذاب الهونی دا ذلت اغا عذابو چی ذلت والا عذابو اغا پراغی دی ما کانو یک سبون پا سبب دا دیبانی چی دوی کم گناو نکول و نجین الذین آمنو اس میں اس کی بشارت معمولی و نجین الذین او بچت المنگا کسان آمنو چی ایمان را ورے و کانو یتقون او اغوی تقوی کون کی دو اس تقوی پی اخروی جا تقوی پی دنیاوی ورکو کنا خم مسئلہ مغلہ سر پی لگی مسئلہ کو آسان دا انما الہکم الہ واحد تا عربی جب کہ قرآن بیانی کی معصور ہم دا معقول ہم دا کنی منی عذاب دنیاوی را ولن لکھ دا عادیان سمودیانو اس ورطوی وہ کل خبر کل دنیا کی گزاراو کم اخیرت تا برازی کنا نو اخیرت کی با عذاب در کم تر سلی رشتم آیا تا پر اس تقوی پی اخروی دے و یوم یحشرو پا غورت بانی چرا جاؤں بکیشی آداء اللہ دشمنان دا اللہ دشمنان دا اللہ سوک دی نو رس تو برطوی چه کم خلق قرآن تا غوگ ند دی و دا قرآن نتختی دا قرآن قانونیت نمانی دازم ما دشمنان دی رس تو رازی و یوم یحشرو آداء اللہ الان ناری چی جمع بکیشی دی اورتا پا هم یوزعون نو بیا بجیر دلی دلی تقسیم اولی شی اول بی راجم دی طور بیا بی تقسیم که ها دا منافقان دی اغا جهنم تلار دا مشترکان دی اغی تزی یهود دی دغی تزی نصارا دی دغی تزی دا رنگ مطلب کمیونست دی دغی تزی سیکولر دی دغی تزی دا بیا تقسیمی حد ساتر دی پوری اذا ما جاؤوها کلت دوی راو رسیگی دی جهنم تا کلت دوی راو رسیگی جاؤوها دی ورزی تا یا دی اور تا نسو چل باو چی دوی با انکارو کی دن تا تقدیر دی تب انکار با دوی او کی من خو اللہ ربنا ما کننا مشرکین اگر دی سلو تین آن پیتی تیر شو قسم پا اللہ من خو شرک نده کلے نخال اللہ وی خوا دو سورت یاسین کی تیر چو اليوم نختم علا خواهیم پا قلیب مهر اولگی خج پا قلیب مهر اولگی دنو بیان شورو شو جب لا سنا پی دا اندامون شورو کلا دائی کلی دی دائی کلی دی دائی کلی دی گوائی شورو شو خوا شهد علیهم سمعهم نگوائی بوکی پا دوی باندی سمعهم اغا اغوگون دوی و ابصارهم او سترگ دوی و جلودهم او سرمن دوی بما کانو یعملون پا سبب دوی چه دوی عمل کولو او ریدلو که تا گانی او ریدی وقت بشورو که اللہ دفا ما بانی سندر یا او ریدلو کوشوی سترگ بشورو که اللہ دفا من بانی پردو خلو تکتلی دا چمره نورا یاد که جلودو ذکر چه در طول قوتون بیا پدی که دی سامعه و باطره خودان تشون بیا دا شاما زائقه دا اکثریت بیا پدی که رازی او لامسا نو پدی و جبانی بیا دا طول سرمن بشورو شه اللہ مونگلی دلی دی کوشوی که توای سنگ بی کئی نو اللہ تعالی قادر ذات که اس پر رکر وی چه اللہ وی چه دیگو یا کو مکنه او من خوی مثال نم تا تخکاری دا غا یوم مریکاتو گو رکنه دو دری کر خیف کراغی دی کنه او اغسر که یغا تا تمر سیز نگا گئی نو دا غا شان تستا پر حلاسونه که دا گو تا کلا کر خیفتری دا کلا پر تر ما دا غا او لگه گو تا او لگه بلا ورستا بانه گو وی نکه وی دا پلانه ده خوشی دی کلا تلال سی نادرا که دلو گوری دا غا شان چه اللہ وی دمدر باندار چه گویا نکم وقالو لجلودهم نو او با ویدی لجلودهم سرمنو پلوکا دی سرمنی تلی شروع شو وی لی مش شهدتم علينا وغن استر گوتنا ویل کاغت بار دی گنا دل خلینا نو داخل دی لاند دی دغه طرف ته خطاب شروع کی لما شهدتم علينا ولي گواہی تا تو کفم بانی قالوا نغی ورت وی انتقن الله مون گویا نکری والله تعالی الذي اغذات انتق كل شيء انت گویا کڑے دے ہر یوشے وہ هو الله تعالی تے خلقکم اول مره پیدا کری وی تا تو پاول زل باندی و الیہ ترجعون او تا تو با اللہ توافس کولے شی اس ورت دی وی و ما کنتم مون گواہی ول نہ کو و ما کنتم نو وی تا تو تستتیرون کہ تا تو پردا کولا ستر مکول حیا مکولا تا تو حیا نہ کولا دس خبرنا ان یشهد علیکم سمعکم د گواہی کول دو د نہ پتا تو بانی دو گونو ولا ابصارکم نہ دسترگو ولا جلودکم نہ سرمن استاتو نہ تا چرتا دین حیا کڑی وچ یرا دا گونو ما سبا گوایو کی نہ دا دین حیا کڑی وچ دسترگو ما سبا گوایو کی نہ دین حیا کولا دا سرمن ما سبا گوایو کی دوت دا دین نہ کولا اس اللہ تعالی گیر اس پربانے کو ولکن ظننتم لیکن تا تو دا گمانم کولو ان اللہ لا یعلم كثيرا مما تعملون کی یقینا اللہ تعالی نہ کوئی کی پڑی رو دا اگر تا سو عمل کوی تا قومی زمانہ ډیر اعمال نہ اللہ نہ خبر باز باز نہ خبری کی خود ډیر نہ نہ خبر وسته څنګه پته را تول کی اللہ خبر دے کنا خبر دے دعوت دغه ورکو ها او پدې کې راځو چې پاغه عقیده فلسفه وباندي او د فلسفه ارسطو خروي وایي چې الله تعالی ته د کلیات او علم څخه د جزئیات نشته ده دک الله وایي تا دا عقیده لرله چې لا يعلم كثيرا الله په ډیرو جزئیات نه پويږي د په هر یو څه پويګم وذالکم ظنکم الذی دا ګمان تاسو الذی هغه ګمان ظننتم چې تاسو ګمان کړو به ربکم پر خپل باندې دا تاسو ګمان دی د ګمان څه چلو کو ار دا کوم تبای کړی تاسو په اسبختم نو وګر دې تاسو منل خاصرین د تاوانیانو نا تخپل عقیدی او خپل ګمان تبا کړي فایسبرو فنار مکولهم فایسبرو دغوی اساس همت وی فایسبرو او لا یسبرو کدی صبر کوي او کی نه کوي اوره مزایده او باز وی چې نا د ان جزا دغه داروست نه ایدا فایسبرو نو بیا ایمان ادا کړي که چرته دوی کلک په دې شرط باندې نو فنار مکولهم نو بیا اور زائد دے رکھے دو دے دویلرا و این یستعتبو او که دوی طلب دا واپس ایو کی دنیا تا نو فما هم من المعتبین نری دوی واپس کری چی دنیا تا دے دوباره نرا گوڑی گی چی دے با دنیا تا را چی دے با علتا کے وائی خدا خبرا دا تخویف اخروی مفصل ورکلو گورا تردے پوری مسئلہ پاکی دورا پاکی صورت کی آسانا رکھانا چاول نے در توی چی گورا مسئلہ امنا کتاب واضح دے دوی دے منگ نپوی گو داغی جواب ورکو کتاب واضح دے سڑے سڑے چی کم راغلے تاستا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بشر جن او ملک نلے دے پا خبر نپوی گی پا عربی جب غگی گی نو لہذا خبر نورم واضح دا مسئلہ سادا و آسانا مسئلہ چی انما الہکم الہ واحد عقل من لذا اے قل ائنکم لتکفرون بالذی خطی من لذا نو اسی چی بیاتا نمانی نو یا دربانی دے دنیا کے دے عادیان و سمودیان و غنتی عذاب راولم کنی پا اخیرت کے بعد بیات تبا و برباد کم تردے پوری دا داغی شبیہ کا جواب ہو صحیح شوا چی وشو اس دے دانا بلا شبہ و بلا تراز